10 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. President Maduro van Venezuela heeft de diplomatieke betrekkingen met Colombia verbroken. Colombiaanse diplomaten hebben te horen gekregen dat ze binnen 24 uur het land moeten verlaten. De maatregelen zijn het gevolg van de hulp van Colombia aan oppositieleider Guaido. Die heeft in Colombia het sein gegeven om hulpgoederen naar de grens met Venezuela te sturen. Ook vanuit Brazilië zijn goederen onderweg. Bij rellen daar aan de Venezolaanse kant van de grens zijn volgens een arts zeker 2 mensen om het leven gekomen. 18 anderen zouden gewond zijn geraakt. In Italië zijn als gevolg van een storm 3 mensen om het leven gekomen. In Frosinone werden 2 mannen bedolven onder een muur die bezweek onder de windvlagen. In een buitenwijk van Rome viel een omgewaaide boom op een rijdende auto. De automobilist overleefde dat niet. In Bari is de bemanning van een Turks vrachtschip gehaald. Het schip was gevaarlijk dicht bij het strand gekomen door de harde wind. In Kroatië, in Split, bereikte de wind snelheden tot 170 km per uur. Daar bleef het bij materiële schade. Bij lawines in het Oostenrijkse skigebied Ammerwald in Tirol zijn 2 doden gevallen. Zeker 4 anderen konden nog onder de sneeuw vandaan worden gehaald. De slachtoffers waren of piste aan het skiën. Het gebied is ook populair bij Nederlandse wintersporters. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Morgen wordt er weer verder gezocht in het gebied. In de Eredivisie heeft De Graafschap zijn eerste uitwedstrijd van het seizoen gewonnen. PEC Zwolle werd met 3-0 verslagen. Heerenveen won uit bij Fortuna. Het stond bij rust 2-0 voor de Limburgers. Maar Heerenveen scoorde in de tweede helft 4 keer. En Excelsior pakte een punt bij Utrecht. In de Galgenwaard bleef het 0-0. Het weer. Vanavond wordt het kouder en vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Morgen is het dan opnieuw zonnig en ook na het weekend blijft het zacht. Dinsdag en woensdag kan de temperatuur oplopen. Dan kan het zo'n 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Oh Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. U zit goed deze winteravond. In uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Goedenavond, het laatste uur van NOS Langs de Lijn op deze zaterdag. NAC doet er alles aan om te voorkomen dat een avondje NAC een avondje niks wordt. Maar of het genoeg gaat zijn, Richard? Ik betwijfel het. Ik had me er veel van voorgesteld, Gert, van dit avondje hier in het Radverlegstadion. Maar het valt allemaal tegen. NAC bakt er eigenlijk weinig van. FC Groningen wordt ook nu in de tweede helft weer ietsje sterker. 62 minuten, net als in de eerste helft was dat het geval. 62 minuten, 0-0. NAC tegen FC Groningen is een van de 4 wedstrijden van deze avond. Eerder al gespeeld Utrecht-Excelsior 0-0. Fortuna Sittard-Heerenveen 2-4. En de eerste uitzege dit seizoen van de Graafschap. Het werd 0-3 bij PEC Zwolle. En dat betekent dat we op al die 4 wedstrijden natuurlijk uitgebreid gaan terugblikken gedurende dit uur. Maar eerst naar die wedstrijd die nog bezig is tussen NAC en FC Groningen, Richard. Kai Sierhuis naar de kant. Ik zei het al, in de eerste helft komt weinig in het stuk voor bij FC Groningen. De spits die het de afgelopen weken natuurlijk uitstekend heeft gedaan. Dat moet zeker worden gezegd. Maar nu zat hij in de tang bij Koch en ook bij Palmer Brown. Zijn vervanger is Ilias Belhassani. Gehuurd van AZ, over creativiteit gesproken. Dat is er natuurlijk ook wel eentje. Dat zie je ook wel in deze wedstrijd. Die vooral bol staat van de strijd. Maar wel dat FC Groningen gewoon meer kwaliteit heeft. Betere voetballers in de ploeg. Met natuurlijk die Belhassani die er nu ook is bijgekomen. Met een Mahi natuurlijk. Met Doan niet te vergeten. Maar ook op het middenveld met Thomas Bruns. Zeefuik nu naar Ilias Belhassani. Maar dan is het Greg Lee aan de linkerkant. Die weer probeert op te stomen. Loopt zichzelf min of meer vast daar op de linkerflank. Bal gaat over de zijlijn via Memisevic. En een ingooi voor NAC 0-0. 64 minuten. NAC moet winnen na de overwinning vanavond van de Graafschap. Kan het verschil 4 of inderdaad, wat jij eerder ook al zei, Gert, 5 punten zelfs worden. Mocht FC Groningen hier vanavond zelfs nog een doelpuntje maken. En de vorige uitwedstrijd wist Groningen te winnen. Dat gebeurde met 2-1 bij Willem II. Groningen dat overigens heel erg weinig kansen krijgt in deze wedstrijd. Maar NAC ook nauwelijks. In de eerste helft was het Castanier die er nog het dichtbij was. En in het begin van de tweede helft die kopbal van tevreden. Net als in de eerste helft begon NAC wel aardig. Maar nu heeft Groningen de zaakjes toch wel weer redelijk onder controle. Zonder dat het zelf echt gevaarlijk is. Zeefuik met de bal terug naar Pat. Pat dan hard naar voren richting Mahi. Er wordt verdedigd door Palmer Brown. En dan nog een keer met een kopballetje door Koch in de voeten bij Lee. Die ramt hem eigenlijk zonder te kijken naar voren in de voeten bij een FC Groningen speler. Dat is Tewierik. Tewierik Belhassani. Dan Tewierik weer terug naar zijn andere centrale verdediger. Dat is Chabot. Chabot dan met een lange bal op de borst aangenomen. Ook weer slordig, onnauwkeurig in de pasing aan beide kanten. Het is een hele matige wedstrijd. Nu is er eindelijk wat ruimte in de as van het veld met Lundqvist. Lundqvist naar Tevreden. Tevreden met de bal naar de buitenkant. Daar ligt inderdaad iets meer ruimte om misschien een voorzet los te laten. Maar de bal gaat weer terug naar Nijholt. En dan wordt er goed verdedigd. Staat Nijholt daar te slapen en is het Doan in de rug die de bal dan weer ontfutselt. Het is inleveren aan beide kanten. Continu ook nu weer bij NAC. Bal gaat over de zijlijn en luistert naar het gemopper. Ik zie op mijn monitor ook die supporters die dan gewoon daar ontevreden op de tribune zitten. Het loopt niet. Er zit weinig lijn in. 0-0. 66 minuten. We'll be right back. Fleetwood Mac was dat met Little Lies. Oeh, wat was Groningen er dichtbij, Richard. Heerlijke pegel zeg van Ludovic de Rijs. Die 18-jarige middenvelder van FC Groningen. Lekker schot op de kruising. Spat die bal uiteen. Daar had Groningen misschien wel die 0-1 verdiend. Alleen al vanwege dat prachtige schot van Rijs. Daar komt Lee weer. Het is nog altijd 0-0. 69ste minuut. Lee met de voorzet. De bal wordt losgelaten. Zit hij er dan in? Ja of nee? Wat doet scheidsrechter Blom? Pakt hem waarschijnlijk toch nog net voor de doellijn. Maar het leek eventjes op een goal. En natuurlijk gaat het publiek daarachter Pat helemaal uit zijn dak. Die hebben allemaal, tenminste dat denken ze, gezien dat die bal over de lijn was. Maar Blom beslist anders. Ik zie ook niet dat de VAR zich er verder mee bemoeit. Maar het was wel een klein ketsertje hoor van Pat. Die had hem daar niet klem. En ik denk dat hij hem nog voor de lijn weghaalt. Ik weet niet hoe jij het ziet, Gert, vanuit de studio. Maar ik denk dat het toch geen goal is. We gaan voorlopig verder. En ik weet niet of de VAR er nog echt serieus naar gaat kijken. Eerst eens even kijken naar de aanval van FC Groningen met Doan. Met Mahi, die loopt zich vast. Doet dat nog een keer. Dan is het Koch, die kan overnemen namens NAC. Bal gaat nu naar de linkerkant, naar Lee. Er wordt druk gezet door FC Groningen. En dat betekent dat er wat ruimtes komen. En daar is Castanier voorbij te Wierik. Linkerkant van het veld. Kan hij een voorzet geven? Sliding op de bal van Zeevuik. Kijk, dit willen we zien. Nu komt er spektakel. Nu komt er strijd. Nu komt er wat leven in de wedstrijd. Via Zeevuik gaat de bal dus over de achterlijn. En er gaat een corner komen voor NAC. Ik kijk vooral even naar het gezicht. En vooral naar Kevin Blom. Gaat hij nog, terwijl ik ook meteen even die herhaling wil zien. Nee, ik denk echt geen goal. Pat die daar in de fout gaat. Maar die bal volgens mij echt nog, hij moet er helemaal overheen. Er wordt nog een klein duwtje ook uitgedeeld door Tevreden. Maar Blom laat gewoon die corner nu nemen. Aan de linkerkant van het veld bij die 0-0 stand. De spanning die er volop staat in deze wedstrijd. NAC de hekkensluiter in de Eredivisie kan op 5 punten of 4 punten komen van de Graafschap. Daar wordt hem al weggebokst door Pat. Opgepikt door NAC weer. Aan de linkerkant is dit een strafschop. Nee, dat is te weinig. En zo gaat het spel door met een counter voor FC Groningen. Daar is Thomas Bruns. Thomas Bruns gaat alleen op Benjamin van Leer af. Maar moet toch nog een tegenstander voorbij. Omdat hij niet alles snelste is. Daar is Doan. Ook hij treuzelt dan weer in het strafschopgebied. En zo worden kansen. En ze zijn er maar weinig. Ook maar mondjesmaat goed uitgespeeld. Bal via Palmer Brown weggehaald. En zo kan FC Groningen weer opnieuw beginnen. Er gebeurt gelukkig wat. 72 minuten. Nog altijd in Breda 0-0. Het leek een eitje te worden voor PEC. De Zwollenaren wonnen de laatste 5 duels met de Graafschap. En de Superboeren zelf wisten er al 14 uitwedstrijden niet meer te winnen. Maar het ging toch anders. In Zwolle speelde de Graafschap PEC met 3-0 weg. En de Graafschap-trainer Henk de Jong is blij, dat begrijpt u. Heel blij. Dit voelt wel even lekker hoor. Die laatste 5 minuten, dan voel je dat je hem wint. Uitwedstrijd. En we voelen allemaal, hè, dat zeg ik steeds, en dat verlaten mensen me voor gek, maar we zijn zo goed bezig met die gasten. En vooral de jongens zelf. Hè, en we weten dat wij de club achter ons hebben staan. Dat heb ik van tevoren gezegd. Ja. We hoeven maar één ding te doen en dat is ons eigen spel spelen en vooruitspelen. En dan hebben we onze mensen mee. Wij voelden zelf dat we die wedstrijd gingen winnen. Hoe raar het ook klinkt. En dat hebben we gedaan. Wanneer wist je zeker dat die 3 punten binnen waren? Je eerste uitwedstrijd die je wint dit seizoen. Op wat voor moment in de wedstrijd? Nou, toen zij die dikke kans miste, hè, die 2 kopballen. Toen dacht ik, nou, dit moet heel raar lopen. Alleen, ja, Fabian, volgens mij een domme actie. En niet de eerste keer trouwens. En ja, dan denk je, goh, als dit ons uit de klauwen loopt, nou, dat zou desastreus zijn, hè. En gelukkig is niet gebeurd, want ook met 10 man hadden we het echt geweldig staan. En kun je eigenlijk daarna, hè, zij kregen die dikke kansen, het kan ook 2-2 staan, maar klaar, dat gebeurt niet. Dan wordt het 0-3 en dan kan het ook 0-5 worden. Verdiend gewonnen? Ja, gewoon verdiend. Verdiend, vooruit spelen, druk zetten. En als we de bal hadden, naar voren spelen. Want dan hebben we de meeste kans op goals. We hebben het andersom geprobeerd. Ja, en dan kwamen we niet bij de goal. En we hebben een aantal goede gasten erbij. En dat is belangrijk. Ben Schop scoort zijn eerste goal voor de Graafschap. Hoe belangrijk is hij? Oh, hij is ook een teamplayer. Hè? Van de week heeft hij ons meegenomen naar de Champions League wedstrijd. Schalke, Manchester City. Hij belde me aan. De nieuwe jongens moeten bij ons een liedje zingen. Toen belde hij mij en zei hij, ja, train, ik kan niet zingen. Maar kan ik er onderuit komen? Ik denk, hij wil 100 euro in het pot doen. Hij zei, als ik jullie nou allemaal meeneem naar de Champions League. Nou, ik zei, jongen, hoef jij niet te zingen? Nou, klaar, dat hoef je niet. Het was een fantastische avond. Mooi verhaal. En dat heeft zich uitbetaald. Dat heeft hem voor hem uitbetaald. Ja. Als je ziet hoe de spelers ook weer met de supporters feest vieren na afloop, is dat de kracht op dit moment van de Graafschap? Dat ze voor elkaar willen werken? Dat het een misschien ook wel een professionele vriendenploeg is? Ja, het is echt een team. En het was het ook al voor de winterstop. Alleen, ja, dat konden we niet brengen wat we nu kunnen brengen. En maar met onze supporters, ja, dat zeg ik steeds. Dat is ook een van de redenen dat ik steeds zeg, ja, ik zit bij een aparte club. Een speciale club in Nederland. En met de supporters misschien wel uniek in Europa. Hè? Wat we doen met die spandoeken. En nou, je ziet het vanavond ook weer. Dat is heel speciaal om mee te maken als trainer. Altijd leuk om naar hem te luisteren. Henk de Jong, de trainer van de Graafschap. Een gelukkig man. Eens kijken hoe het is bij de tegenpartij van vanavond bij PEC Zwolle. Jaap Stam, u raadt het al, hij is minder gelukkig. En hij vertelt waar het misging. We wisten van tevoren dat je tegen een ploeg speelt die, nou, die een goed team hebt. Met veel snelheid van tevoren. Nou, uiteindelijk hou je daar rekening mee. En train je op bepaalde aspecten waarvan je denkt van, nou, oké, als we het op een dusdanige manier doen, dan kunnen we er misschien zelf wat uithalen. En dan kunnen we hen ook beletten van een dusdanige manier van spelen. Nou, uiteindelijk is dat de eerste helft. Ging dat redelijk tegen elkaar op in de manier van voetballen. Zij zetten hoog druk. We probeerden onderuit te voetballen. Dat lukt een aantal malen goed. We komen een paar keer dreigend door. De eindpaas is dan niet goed genoeg. Een paar momenten in de omschakeling zijn zij ook gevaarlijk natuurlijk. Met die sterke jongen voorop. Benschop die de bal vasthoudt en dan aflegt naar de zijkanten, waardoor ze dus uiteindelijk ook de goal krijgen, dat eigen doelpunt. En dan loop je een beetje achter de feiten aan. Naar de tweede helft wil je natuurlijk dingen rechtzetten en moet je gaan pushen ook voor die gelijkmaker. Uiteindelijk is het in de tweede helft wel heel duidelijk dat we zelf niet goed genoeg zijn in de dingen die wij moeten doen. En uiteindelijk is het elke keer in balbezit verliezen we de bal heel makkelijk, waardoor in de omschakeling zij kunnen toeslaan en dreigend zijn en ook een paar doelpunten maken. Nou ja, daarbij verlies je nog een beetje de persoonlijke duels ook. En ben je in dat soort facetten niet scherp genoeg. En op basis van de tweede helft heb je ook zeker verdiend verloren. Namli mis je dan wel in zo'n wedstrijd? Nou ja, kijk, die andere jongens die kunnen dat ook heel goed uitvoeren. Maar ik denk dat het nu niet alleen aan het wel of niet meedoen van Younes is. Het is belangrijk voor ons in de taken die wij moeten uitvoeren. En vooral in de tweede helft, dat je die goed doet en dat je die nakomt zoals wij dat besproken hebben. Nou, uiteindelijk is dat niet goed genoeg gebleken. En hebben we dat niet goed genoeg uitgevoerd. Nou ja, en dan heb je het ook heel moeilijk tegen een ploeg met de kwaliteiten die ze hebben. Fysiek sterk, veel snelheid voorop. Je wint je duels niet. Goed genoeg, niet nauwkeurig genoeg in de passing. Ja, en dan krijg je dus goals om je oren. Je staat er rustig bij, Jaap. Je maakt je geen zorgen? Nou, geen zorgen. Iedereen maakt zich zorgen. En je wil altijd wedstrijden winnen. En dat wilden wij vandaag ook. Uiteindelijk heeft het niet uitgepakt zoals wij dat wouden. En dat is natuurlijk heel spijtig. Aan de andere kant heeft de Graafschap het goed uitgevoerd zoals zij het vast in de planning hadden. Nou, wij moeten dan wat tegenover zetten om bepaalde dingen te voorkomen. Nou, dat hebben we niet kunnen doen vandaag. En dan zie je ook dat je het moeilijk hebt. Jaap Stam was dat, de trainer van PEC Zwolle, dat vanavond dus verloor van de Graafschap met 3-0. En dat betekent dat de Graafschap goede zaken doet voor de ranglijst in de Eredivisie. En dat NAC meer en meer moet vrezen. En Richard van der Made, de man die kijkt naar NAC tegen FC Groningen. Het zou zomaar ook een vervelend laatste kwartiertje kunnen worden. Want ja, inmiddels denk ik dat beide ploegen niet meer willen verliezen vooral. Nee, dat zie je vooral, vind ik, bij FC Groningen. NAC zoekt natuurlijk wel de aanval. Het weet dat het aan een puntje ook heel erg weinig heeft natuurlijk. Het weet inmiddels, denk ik, ook wel dat de Graafschap die wedstrijd gewonnen heeft vanavond bij PEC Zwolle. En je ziet ook wel dat NAC echt naar voren wil. Maar er lukt zo ontzettend weinig. Het vertrouwen is zo broos en er is minder kwaliteit dan aan de overkant bij FC Groningen. Dat natuurlijk met die knal ook van Rijs het dichtst bij een goal is geweest. Maar Groningen vindt het allemaal wel prima. Tenminste, die indruk heb ik. Het gaat af en toe wel mee in de strijd van NAC. Maar het is vooral ploeteren bij de thuisploeg. En heel erg weinig goed voetbal. Ook weer in deze thuiswedstrijd van NAC Breda. Laatste 3 duels. Geen enkel doelpunt gemaakt. Alle duels ook vrij dik verloren. En dan vanavond in dat uitverkochte Radverlegstadion met 18.000 toeschouwers. Die mensen die ook niet allemaal weten wat ze nu precies moeten doen. Of de ploeg aanmoedigen of toch fluiten vanuit frustratie en teleurstelling. Ook nu wordt er weer een bal lukraak naar voren getrapt. Er gaat zo ontzettend veel mis aan beide kanten. NAC stapelt fout op fout, maar ook Groningen doet daar gewoon in mee. Palmer Brown nu naar Nijholt. Die drijft de bal dan op namens NAC. Crossbal naar de rechterkant van Anholt. Een meter of vijf over de middenlijn. 79ste minuut. Oh, deze bal is weer helemaal niet op maat. Dan is het oppassen geblazen met Doan. Doan naar de rechterkant naar Mahi. Mahi probeert te schieten. Doet dat ook. Maar de bal zeilt een meter of drie, vier naast het doel bij Benjamin van Leer. Die natuurlijk wel belangrijk is geweest. Twee keer in het doel bij NAC Breda. Houdt zo zijn ploeg nog wel in leven. Want er zijn wel wat meer mogelijkheden natuurlijk geweest voor FC Groningen in deze wedstrijd. Wissel overigens aan de kant van Groningen. Danny Buijs heeft Thomas Bruns er noodgedwongen moeten afhalen. Geblesseerd, bleef een aantal minuten liggen op het gras. En Mo El Hankouri, gehuurd van Feyenoord. Hij is binnen de lijnen gekomen. Chabot nu, centrale verdediger van FC Groningen. Paast de bal richting de middencirkel. In één keer doorgespeeld door Doan naar de linkerkant van het veld. Dit kan iets opleveren met Mo Hankouri. Die trekt dan zoals zo vaak naar binnen. Doet dat nu ook. Randje strafschopgebied. Eventjes weer terug naar Reis. Reis dan. Had iets moois in gedachten. Steekballetje op Belhazani. Dat mislukt. En dan is het weer Benjamin van Leer met een lange uittrap richting de twee spitsen die daar nog altijd staan bij NAC. Maar een sliding goed op de bal verdedigd door Chabot. Bal gaat over de zijlijn. En zo gaan ook de verdedigers van NAC richting de middenlijn. En gaat NAC weer ietsje naar voren. Ingooi is inmiddels genomen. Rechterkant van het veld. Moet daar een voorzet komen van Tevreden richting Castanier. Maar bal wordt weggehaald in het 5 meter gebied door Te Wierik. Toch een klein beetje paniek nu ook bij FC Groningen. In de 80ste minuut van de wedstrijd. Wat doet scheidsrechter Blom? Daar is inderdaad een overtreding gemaakt op het middenveld door Reis. Die veel gif in het spel brengt bij FC Groningen. En dat is hard nodig in deze vechtwedstrijd. Zonder goed voetbal is het vooral heel veel strijd en passie. Passie vooral aan de kant bij NAC. Maar het is allemaal niet genoeg. Er is ook kwaliteit nodig om een doelpunt te maken bijvoorbeeld. En dat is al zo lang geleden bij de thuisploeg. De vrije trap vanaf de rechterkant. Pad moet komen. Doet dat halfjes. Maar heeft hem wel met twee vuisten bal weggebokst. Opgevangen aan de linkerkant door Lier. Er komt een schot, wordt gekraakt. Is dat Hens? Nee, natuurlijk niet. Want het is van heel dichtbij en de arm ging niet naar daar. Dan de kans bij de tweede paal. In één keer geraakt door, wie is het, Tevreden. Maar de bal wordt volgens mij nog door een speler van FC Groningen aangeraakt. Of is dat niet het geval? Nee, zegt scheidsrechter Blom. En dus mag er gewoon een doeltrap genomen worden door Sergio Pat. Die neemt er alle tijd voor in de 81ste minuut. Het is een typische 0-0 wedstrijd eigenlijk ook hoor. 10 minuten nog, plus wat extra tijd. De fraaie reeks van Fortuna Sittard in eigen huis is voorbij. Heerenveens ban van slechte uitwedstrijden verbroken. De Friese wisten in Sittard terug te komen van een 2-0 achterstand. Wonnen uiteindelijk met 4-2. En het verbaast de trainer van Heerenveen, Jan Olderiekering, niet dat zijn ploeg zo'n veerkracht toonde. Nou, we zijn er wel vaak op achterstand gekomen. En ik moet zeggen, de grote kwaliteit van deze ploeg is de weerbaarheid. Dus dat hebben ze op zich hartstikke goed gedaan. Ik was wel heel erg ontevreden over de eerste 25 minuten. Ik vond dat Fortuna veel agressiever was, veel meer duels speelde om te winnen. Wij waren half aan het freewheelen en dan vergaten ook nog wel eens de duels. Dus ja, ik vond wel dat we in die fase dat gewoon hartstikke slecht gedaan hebben. Alleen dan komen we uiteindelijk wel weer in wat we goed kunnen. Dat is heel goed voetballen. En in de omschakeling, en dat moet ik ze echt een groot compliment voor geven, hoe we eigenlijk de regie in de eerste helft wat overpakten. En je voelde eigenlijk de tweede helft dat we gewoon de wedstrijd konden beslissen. Heb ik in de rust ook gezegd trouwens, dat ik het gevoel had dat we hier gewoon die drie punten kunnen halen. Ja, eerlijk gezegd had ik dat gevoel ook, maar daar was die 2-1 wel even voor nodig. En dat was een gelukje dat die bal zo kwam. Het had ook een vrije trap kunnen zijn trouwens. Het werd uiteindelijk een hoekschop. Jawel, daar ben ik helemaal met je eens. Dat heb je dan wel even nodig, dat duwtje in je rug. Alleen, ik had het gevoel in de rust nog wel gehad van, we kunnen in ieder geval, er is hier nog wel wat te halen. Dat is gebleken. 4-2, een goede overwinning. Ik denk over jullie penalty niks te klagen. Dat was een duidelijke, toch? Ja, nou, ik heb geen van beide situaties. Ik neem aan dat je ook gaat praten over de tweede situatie. Zeker. Ja, nee, ik heb geen van beide nog teruggezien. Volgens mij was die eerste waarvan ik zat duidelijk. En die tweede was een halve scrimmage waarbij ik dat niet goed kon zien. Ja, hij dook bijna voor Novakovic. Waardoor hij blokkeerde hem echt letterlijk. Dus het was wat mij betreft, en ik denk wat iedereen betreft een 100% penalty. Gek genoeg is hij nooit gegeven. Nee, nou ja, waarvan acte, zou ik zeggen. Ja, voor jullie is het belangrijkste de 3 punten. En jullie hebben enigszins afstand genomen van de onderste regionen. Maar zijn nog lang niet klaar met die onderste regionen. Nee, maar dat geldt voor meer clubs. Hè. Dat staat zo dicht bij elkaar. Hè. Ik ben ongelooflijk blij dat we dit gehaald hebben. Ik ben ongelooflijk blij dat er zoveel supporters mee zijn geweest. En nou, je ziet al hoe de jongens dat met elkaar en met het publiek, met ons publiek vieren. Dat, ja, we hebben het gewoon, die 3 punten hadden we nodig. Die hebben we gehaald door het goede spel, vond ik, eind tweede, eerste helft en de tweede helft. Jan-Olderik Rink, de trainer van Heerenveen, over de veerkracht van Heerenveen. Met name in de tweede helft in die wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Heerenveen won dus met 4-2. Ja, iedereen heeft het, en logisch natuurlijk, maar over hoe dicht het allemaal bij elkaar staat. En dat weten ze ook in Breda, alleen ze zijn niet bij machten, zo lijkt het, om er wat aan te doen, Richard. Nee, zo is het eigenlijk. Laatste wissel gaat komen bij NAC. Eens even kijken wie meldt zich daar. Dat is Robert Muren. Hij gaat erin komen voor de laatste 7 minuten. En Dorian Derwiet, de Franse centrale verdediger, overgekomen van Charleroi. Hij gaat eraf. 5 verdedigers hebben daar lang gestaan bij NAC. Wat mij betreft te lang. Maar oké, ik snap het ook wel. Want er is al zo weinig vertrouwen. En dan moet je toch eerst vaak werken aan het niet tegenkrijgen van goals. En die heeft de NAC er veel gekregen. Nu gaat de ploeg dan eindelijk echt 1-op-1 spelen achterin. En gaat het misschien toch nog weer interessant worden. Er waren een paar oplevingen in de tweede helft. Maar het is vooral een hele slordige en eigenlijk ook gewoon slechte wedstrijd vanavond in Breda. Lange bal naar voren. Zeefuik, maar ook niet gekeken waar die bal dan eventueel zou terecht moeten komen. Opgevangen door Benjamin van Leer. 85ste minuut. 0-0 in het Radverlegstadion. Waar het altijd sfeervol is. Lee met de bal naar voren. Richting Tevreden. Werkt ongelooflijk hard. Maar is ook niet echt gelukkig. Nu weer Groningen overgenomen via Mimicevic. Reis, Doan. Af en toe doet hij de mooiste dingen. Balletje naar de buitenkant. Belhassani wil hem in één keer doorspelen. Mislukt. Lee zit ertussen. Maar frommelt die bal zelf over de zijlijn. Ja, het is niet een echte gepolijste speler. Maar het is wel een publiekslieveling hier in Breda. Bal gaat via een been van Kai Kai. Ook hij is ingevallen bij NAC over de achterlijn. En dat betekent een hoekschop voor FC Groningen in de 86e minuut. Bij de 0-0 stand Groningen dat 1 keer verloor na de winterstop van PSV met 2-1. Verder won het 4 keer. Heel erg knap. Indrukwekkende opmars. Nu lijkt het uit te draaien hier in Breda op 0-0. De corner in de handen van Benjamin van Leer. En die neemt eventjes de tijd om te kijken wie er dan meesprint naar voren. We gaan ons opmaken voor hopelijk nog een leuke, spannende slotfase. Het is in Breda al heel erg lang. Nog steeds 0-0. Praten wij nogmaals na over die wedstrijd die Fortuna Sittard en Heerenveen vanavond speelden. Eindstand 2-4. Fortuna moest het vandaag doen zonder trainer René Eier. Die ligt thuis ziek op de bank. Kevin Hofland nam de honneurs waar. Zijn ploeg stond 2-0 voor bij 45 minuten spelen. Maar daarna ging het mis. Goed, je krijgt net voor rust krijg je een doelpunt tegen. En dan is de vraag, is het een corner of een achterbal? Geen idee, maar... Het was een achterbal. Nou, zie je. Dus dat is ook alweer. Maar alleen het ligt aan onze houding dan. Wij gaan op een gegeven moment de laatste fase, 7 minuten voor rust, een beetje weer in een arrogante houding spelen. En van, nou, laten we even zien hoe goed we kunnen voetballen. En dan moet je gewoon volwassen zijn. Dan moet je die 2-0 de rust intrekken. Dat lukt niet. Is dat dan waar het misgaat? Omdat je met 2-1 de rust ingaat in plaats van met 2-0. Want je laat je na de rust gewoon de kaas van het brood eten op alle fronten meteen naar rust. Ja, je begint naar rust weer dramatisch. En krijg je volgens mij binnen 1 minuut weer 3 mogelijkheden. En daarna gaat het enigszins. Maar dan komen we er niet overheen. En dan gaat José ook nog eens cruciaal de fout in 2 keer geel. Staat het al 2-2, wordt het 3-2. En dan, goed, dan kan je erachteraan gaan lopen. Ja, dan is eigenlijk die wedstrijd klaar. Als je met z'n tienen speelt, komt er nog dat penalty moment? Want we gaan nu met hele rasserschreden door de wedstrijd heen. Dat moet ook wel, want er gebeurde zo ontzettend veel. Hoe heb jij dat penalty moment gezien? Nou ja, goed, in mijn ogen is het een 1000% penalty. Novakovic, die heeft de bal. En volgens mij staat hij ongeveer op 1,5 meter. En ik sta er natuurlijk wel ver vanaf, maar hij wil hem binnenschieten. En wordt gewoon voor zijn sok afgelopen. Alleen, goed, uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter het moment. En die geeft hem. En blijkbaar is het dan toch geen. Ik heb hem net teruggezien. Ik blijf erachter staan. Dus gewoon 1000% penalty. Maar op het moment dat Van Boekel naar de zijkant gaat, denk jij toch ook, dit gaat over rood of geel, net als de rest van de wereld? Nou ja, goed, dat was de eerste gedachte toen het gebeurde. Van, nou, volgens mij is dat ook gewoon een rode kaart. Omdat die echt voor het doel staat. En volgens mij is dat ook de regel. En dan gaat hij kijken. Ja, goed, dan ga je daarvan uit. Dat je dan vervolgens ziet dat het toch geen penalty is. Ja, dan snap ik het ook niet meer. Kevin Hofland was dat. De eerste man van Fortuna omdat de hoofdtrainer een dagje ziek was. Beterschap voor René Eijer. Nou, NAC tegen FC Groningen. De laatste paar minuten. Ga je gang, Richard. Het zwalkende NAC tegen FC Groningen dat zoveel kwaliteit heeft, vooral voorin. Maar het komt er in deze wedstrijd nauwelijks uit. 0-0, een echte vechtwedstrijd, dat heb ik al eens gezegd volgens mij. Met Reis die de bal nu doorspeelt richting Gladon. Hij is zojuist ingevallen. De derde en laatste wissel aan de kant van FC Groningen. Naar de kant is gegaan Mahi, bal in één keer doorgespeeld in de middencirkel. Nu door NAC, zonder eigenlijk echt te kijken. Maar die bal valt dan wel een klein beetje goed nog voor tevreden. Die gaat het duel daar aan. Met Chabot is het volgens mij. Die blijft daar op het koude gras liggen. Want het begint flink koud te worden ook hier in Breda. Het is inderdaad Chabot. Die wordt nu omhoog getrokken door een ploeggenoot. Nog eens even kijken. Dat duel met Mitchell tevreden. Die topscorer van NAC Breda met 9 goals. Maar vanavond weinig kansen gekregen. Alleen in het begin van de tweede helft. Dat kopballetje bij de tweede paal. Toen die goede voorzet kwam van Korte. Hij is inmiddels gewisseld. Beide trainers hebben 3 keer gewisseld. En nu wordt de bal even teruggespeeld naar Sergio Pat. Dat is wel zo sportief. Terwijl er weer van alles op het veld wordt gegooid. Door de fanatieke aanhang achter dat doel van de keeper van FC Groningen. Laatste minuut is ingegaan. Ik ben benieuwd hoeveel minuten er nog bij gaan komen in dit duel waar het 0-0 staat. En Lundqvist de bal weer eens inlevert bij een speler van FC Groningen. Dat is handwerken. Diepe bal gekopt door Palmer Brown. Dan nog een keer door de kleine Japanner Doan. Daar staan veel verdedigers in het strafschopgebied bij NAC Breda. En daar is een blundertje. En dan is het Doan. Die kan de goal maken voor FC Groningen. Maar verzuimt dat. En weer is het Benjamin van Leer die zich uitstekend voorgooit. Een minuut of 20 geleden was er ook al een kans voor Doan. Min of meer 1-op-1 met Van Leer. En nu krijgt Doan van heel dichtbij op aangeven van Belhassani. Het is Koch die daar mis zit. En dan Van Leer die nog redt. En zo NAC in de slotfase in de race houdt. Ik heb niet gezien hoeveel minuten erbij gaan komen. Omdat ik op de herhaling even zat te kijken naar die kans van Doan. De corner wordt inmiddels getrapt. En we zitten, dat is duidelijk, in blessuretijd. Groningen heeft de bal aan de linkerkant van het veld. De bal wordt via een verdediger van NAC over de zijlijn gewerkt. 4 minuten zijn erbij gekomen en een ingooi nu voor FC Groningen. Groningen dat toch nog even probeert die aanval natuurlijk te zoeken. Want 3 punten even meenemen naar het hoge noorden. Dat is niet verkeerd natuurlijk. Dan doe je helemaal goede zaken. Komen de play-offs echt serieus in beeld. Maar zover is het nog lang niet. Bal wordt teruggespeeld door handwerker naar Pat. Die kiest voor de lange bal richting Doan. Die is natuurlijk handig. Draait weg. Geeft de bal mee aan Gladon. Die vergaloppeert zich. Ingeleverd. Nijholt. Nijholt naar de linkerkant. Naar Lee. Lee met de linkervoet. Lange bal. Gaat richting Castanier. Die wint daar het duel. Kan dan schieten. Maar krijgt nog een licht duwtje van Chabot. Blom vindt het allemaal te weinig. Castanier die kijkt eens naar Blom. Maar de bal uiteindelijk getrapt door de spits van NAC. Hoog naast en ook over het doel bij Sergio Pat. Terwijl Chabot nu toch echt daar pijn heeft. Ook even in gesprek gaat met scheidsrechter Blom. Terwijl ik nog eens kijk naar die halve kans voor Castanier. Want veel meer dan dat was het ook niet. Bal ruim, heel ruim, naast het doel van Pat. Die vervolgens ook weer alle tijd neemt voor het nemen van de doeltrap. Daar gaat hij dan komen. Bal ligt klaar. Pat met de rechtervoet richting Doan. Bal wordt gekopt op het middenveld door Nijholt in de voeten van Handwerker. Weer gaat de bal omhoog richting Lee. Die kopt daar de bal naar de zijkant. Ingooi gaat er volgen voor FC Groningen met Belhassani. Valt goed in, vind ik. Als aanvallende middenvelder natuurlijk bij Groningen. Doan gaat naar de bal toe. Dan wordt hij weggetrapt door NAC Breda. En is het Sefuik die het duel verliest van Castanier. Gaat het dan toch nog gebeuren voor NAC? Castanier met de voorzet. Maar nee, niet op maat tevreden. Die komt daar wel inlopen. Maar ja, was nog niet echt onderweg richting het doel. Bal gaat helemaal naar de overkant over de zijlijn. En Groningen dat nu alle tijd neemt. Wil de wedstrijd natuurlijk niet in de slotfase nog eens verliezen. En een puntje meenemen zou voor de ploeg van Danny Buijs natuurlijk ook niet verkeerd zijn. NAC heeft niet zoveel aan een gelijkspel. Komt dan op 4 punten van de Graafschap. Nog een keer een aanval. De laatste ongeveer van deze wedstrijd zal het zijn. Balverlies op het middenveld. Maar NAC heeft weer overgenomen met Lee. Dit is heel goed gedaan door Lundqvist. Bal moet naar de zijkant. Maar er wordt goed verdedigd door Groningen. Bal gaat via Mimicevic weer naar voren. Opgevangen door Palmer Brown. Doet dat goed. Meegeven naar Nijholt. Nijholt dan naar Lee. Een meter of 10, 15 over de middenlijn. Lee probeert Zeefuik uit te kappen. Maar er wordt goed ook verdedigd door Belhassani. Belhassani heeft de bal. Heeft ook wat ruimte. En weer met een lange trap dan naar de middencirkel. Naar El Hankouri. Nog niet zoveel van gezien. De invaller bij FC Groningen. De duels worden nu in de slotfase vooral gewonnen door NAC. Met Palmer Brown. Bal naar de rechterkant naar Van Anholt. Maar zijn lange trap is dan vervolgens weer niet goed. En dan is het pad die opnieuw veel tijd neemt. Een minuut, anderhalve minuut ongeveer nog, denk ik, zal het zijn. Ik kijk naar het gezicht van Mitchell van der Gaag. Met de handen diep in de zakken weggestoken. 0-0 tegen Groningen in deze cruciale wedstrijd voor NAC is gewoon te weinig. Dan blijft NAC gewoon op die laatste plaats staan. En wordt het verschil met de Graafschap dus alleen nog maar groter. Belhassani nog één keer pompt de bal in het strafschopgebied. Wordt weggekomen. Door Koch nog een keer naar de buitenkant. Door Nijholt. En dan het eindsignaal van scheidsrechter Blom. Die kijkt op zijn klok. Ja hoor, het is afgelopen. Het eindigt hier in Breda in 0-0. En dat is vooral natuurlijk voor de thuisploeg een enorme domper. Een enorme teleurstelling. Want weer weet NAC niet te scoren. Weer weet NAC niet te winnen. 1 puntje voor FC Groningen in een hele, hele matige wedstrijd vanavond. Een avondje NAC. Dat is er eigenlijk niet geweest. Want het sprankelde niet. Er gebeurde te weinig. En NAC heeft gewoon ook in deze wedstrijd weer te weinig kwaliteit laten zien. Om een tegenstander echt te overmeesteren. Dat is niet gebeurd. En zo eindigt het in 0-0 bij NAC FC Groningen. Dankjewel Richard van der Made vanuit Breda. 2 wedstrijden die in 0-0 zijn geëindigd vanavond. Ook Utrecht Excelsior. Daar werd niet gescoord. Fortuna Sittard Heerenveen 2-4. PEC Zwolle tegen de Graafschap 0-3. Over een minuut of 10, dan zetten we alle wedstrijden nog eens uitgebreid voor u op een rijtje. Langs de lijn. Wat is 1-0? Arjen Robben. Goal de Cristiano Ronaldo. What a goal. Buitenlands voetbal. We beginnen in Duitsland. Daar heeft de titelverdediger Bayern München gedaan wat het moest doen, winnen. De 1-0 van Martinez bleek genoeg te zijn tegen Hertha BSC. Bij de club uit de hoofdstad startte Karim Rekik in de basis, die zich in de slotfase op het scorebord werkte. Lewandowski tegen Karim Rekik. Dan jetzt dieses Foul. Oder doch nur eine Reaktion von Rekik. Schiedsrichter Osmers zieht rot. Es ist eine harte Entscheidung, eine sehr harte sogar. Ja, niet met een goal dus, maar met een al dan niet te zware rode kaart. Door de overwinning komt de recordmeister op gelijke hoogte met de koploper Borussia Dortmund. Dat komt morgen in actie tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bos. Borussia Mönchengladbach kreeg vanmiddag Wolfsburg op bezoek. Met Wout Weghorst in de basis won Wolfsburg met 3-0. Weghorst werd overigens na 84 minuten gewisseld. Jean-Paul Boetjes won met Mainz met 3-0 van Schalke. Dat is dan weer de club van Jeffrey Bruma. Beide spelers werden in de tweede helft naar de kant gehaald. En voor het geplaagde Schalke kwam het grootste nieuws al tijdens de wedstrijd. Als ik derjenige seit vielen Jahren bin, der immer sagt, die Ruhe ist das Elementare für den Erfolg eines Clubs, dann muss auch ich da die Konsequenz ziehen, wenn ich der Auslöser für Unruhe bin. Und ich hatte nicht das Gefühl, ich hatte nicht die Hoffnung, dass sich daran noch irgendetwas ändern wird. Ja, u vraagt zich misschien af, wie is deze man? Nou, dit was tot voor kort de technisch directeur van Schalke, Christian Heidel. Hij zei dat rust belangrijk is bij de ploeg uit Gelsenkirchen, dat strijdt tegen degradatie. Heidel geeft zichzelf de schuld van de onrust bij Schalke en ziet zich niet als de juiste kandidaat dit nog te kunnen veranderen. En na het seizoen vertrekt Heidel dus bij de Koningsblauwe. Maar zijn we dan al door de Nederlanders heen in Duitsland? Nee, ook Virgil Misijan kwam in actie als invaller. Zag hij Fortuna Düsseldorf na rust op en over zijn FC Nürnberg heen gaan. Het werd 2-1. De stand in Duitsland met dus de wetenschap dat Dortmund morgen in actie komt en nog een wedstrijd te goed heeft. Dortmund en Bayern München, beide ploegen hebben 51 punten. Borussia Mönchengladbach is de nummer 3 op 8 punten. In Engeland liep Tottenham Hotspur serieus averij op in de jacht op de koplopers. Manchester City en Liverpool op bezoek bij Burnley gingen de Spurs namelijk met 2-1 onderuit. In de middenmoot van de Premier League kwamen Bournemouth en Wolverhampton Wolverhampton Wanderers elkaar tegen. De ploeg van Nathan Aké stond bij rust met 1-0 voor, dankzij een benutte strafschop. Maar in de tweede helft kwamen de Wolves ook dankzij een penalty langzij. Het werd dus uiteindelijk 1-1. Voor Juninho Bakuna was het een vervelende middag. De middenvelder van Huddersfield Town moest na 70 minuten het veld ruimen. Maar toen stond het al 2-0 voor Newcastle United. Dat was ook de einduitslag. De linksback Patrick van Aanholt zat een stuk gelukkiger in de bus naar huis. Op bezoek bij Leicester City wist zijn ploeg Crystal Palace met 4-1 te winnen. En in de strijd om degradatie te ontlopen kon Palace de 3 punten goed gebruiken. En er was een mooi cadeautje voor de trainer Roy Hodgson, die sinds vandaag met zijn 71 jaar en 198 dagen de oudste manager ooit is in de Premier League. I think I'm proud of the career. I think I'm proud of the journey. I don't know. There's too much to be proud of. Just becoming old enough to be given that title. But I'm still glad to be here. That's the most important thing. I am really satisfied and happy with the career that football has given me. De dikke advocaat van de Premier League. De ervaren Engelse oefenmeester gaf aan dat hij vooral blij is met wat het voetbal hem heeft gegeven. En Hodgson lost wijlens Sir Bobby Robson af als oudste manager in de Premier League ooit. Dat is de oud-trainer van onder meer PSV natuurlijk. De stand in Engeland, Manchester City, is de koploper. Hij heeft evenals Liverpool 65 punten. Alleen Liverpool heeft nog wel 1 wedstrijd te goed. De Spurs zijn derde, staan op 5 punten. Nou, Liverpool speelt morgen de kraker tegen de aartsrivaal Man United. City speelt dan weer tegen Chelsea. Dat is dan weer niet voor de competitie, maar de finale van de League Cup. En die wordt gespeeld op Wembley. In de Italiaanse Serie A beleefde Hans Hatenboer vanmiddag geen succesvolle wedstrijd. Hij speelde als rechter middenvelder bij Atalanta Bergamo. Maar hij zag thuisclub Torino met 2-0 winnen. Wel was er euforie bij Justin Kluivert, die 90 minuten lang de bank warm hield bij AS Roma. Op bezoek bij Frosinone blunderden zijn ploeggenoten bij de 1-0. Uiteindelijk na een half uurtje spelen zorgde het Zeko voor de gelijkmaker en een minuut later Pellegrini voor de 2-1. Binnen 2 minuten stelde Roma dus orde op zaken. Nou, uiteindelijk 10 minuten voor tijd leek Pinamonti de thuisploeg toch nog een punt te bezorgen, maar diep in blessuretijd voorkwam Zeko een blamage bij de laagvlieger. Het werd dus 3-2. De stand in Italië, Juventus, de kop Koploper heeft 66 punten, 13 meer dan Napoli. Tot slot gaan we nog even langs in Spanje. Daar stal Lionel Messi vanmiddag de show. De Argentijn was bij Barcelona de grote regisseur in de 4-2 overwinning op bezoek bij Sevilla. Messi scoorde namelijk een hattrick en dat was zijn 50ste uit zijn loopbaan. En vooral zijn tweede treffer was een juweeltje, zag ook de Spaanse commentator met dienst. Opciones, la pone Rakitic, Messi! Nou zijn commentatoren in zuidelijke landen vaak wat overdreven in hun reacties naar doelpunten. Maar voor wie deze goal niet heeft gezien, in dit geval volkomen terecht. Messi volleerde een voorzet van Rakitic vanaf een meter of 14 met een prachtige streep in de kruising. Verdediger Wesley Hoed hield met Celta de Vigo de 0 op bezoek bij Deportiva Alaves. Maar omdat zijn aanvallende collega's ook niet scoorden, was het na 90 minuten 0-0. Dan nog een uitslag vers van de pers. Atletiek Bilbao won in eigen huis met 1-0 van Eibar. Die scoren al na 42 seconden op het bord. De stand in Spanje, Barcelona is de koploper, heeft 57 punten, 10 punten meer dan Atletico Madrid en 12 meer dan Real Madrid. Maar Atletico en Real, de beide Madrileense ploegen, hebben nog 1 wedstrijd te goed. Tot zover het buitenlands voetbal. We gaan zo kijken naar de wedstrijden in de Eredivisie na Jennifer Lopez en If You Had My Love. Wat is er vanavond allemaal gebeurd in de Eredivisie? Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en een intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, één wedstrijd begon om 6:30, die tussen Utrecht en Excelsior. Utrecht wilde per se winnen, Excelsior wilde per se niet verliezen. U raadt het al, het werd 0-0. Utrecht loopt zo de top 5 mis en advocaat een beetje chagrijnig. Vorige week, dan haal je stiekem 3 punten weg en nu geef je 2 punten aan de tegenstander. Chagrijnig dus, tikje teleurgesteld, maar boos is hij zeker niet. Ja, dan gaan we allerlei weer negatieve dingen, want dit is een van de beste wedstrijden van Utrecht dit seizoen. En dit elftal had ook verdiend dik te winnen. Ja, ik kan de jongens geen verwijten maken. Dus wat dat betreft heb ik eigenlijk alleen maar complimenten gegeven na afloop. Voor Excelsior is een puntje uit bij Utrecht natuurlijk mooi meegenomen. Al is het de vraag of dat met een andere keeper ook was gelukt. Je zag in de tweede helft al dat we er totaal niet meer uitkwamen. En dan is het gewoon pot dicht houden en die 0-0 mee naar huis nemen. Ja, de stem van Alessandro Dame, de uitblinker. Hij was eigenlijk al een beetje thuis, want de geboren nieuwe Geiner heeft een speciale band met FC Utrecht. Maar inderdaad, in mijn jeugd zat ik hier altijd op tribunes. Ja, hier zat met mijn vader en mijn opa, later met vrienden nog op de Bunnik, zei het dan. En was een mooie wedstrijd om te spelen. De volgende wedstrijd van Excelsior is thuis tegen PSV. Mooi moment in het kader van de spannende titelstrijd. Eens te vragen van welke club de coach van de Kralingers eigenlijk fan is. PSV of Ajax? Ik ben voor Excelsior. Maar nu echt? Ja, ik ben voor Excelsior. Vroeger bij Rijnmond ook al een keer. Ik ben al heel lang voor Excelsior, dus dat is hartstikke mooi. Ik ben niet bezig met het spelen van rollen. Het enige waar ik mee bezig ben is punten halen. En dat is geen slap gelul, dat is gewoon zo. Nee, slap ouwe hoeren, daar doet Adrie Poldervaart niet aan. We gaan het hem nog een keertje vragen als hij ooit trainer wordt van Feyenoord. Ik voorspel dat hij dan voor Feyenoord is. Fortuna Sittard tegen Heerenveen. Fortuna gaf vandaag thuis tegen Heerenveen een speciale masterclass met de titel Hoe geef ik in no time een 2-0 voorsprong uit handen? Dit is gewoon niet goed wat wij gedaan hebben. We hebben nogmaals met een bepaalde arrogantie op een gegeven moment gespeeld. En dat moet er echt uit, want uiteindelijk zitten wij op een niveau te spelen waar je gewoon soms of heel vaak een overwinning of een voorsprong zakelijk moet uitspelen en niet willen voetballen. Dat is voor mij geen vraagteken. Aldus Kevin Hofland, die met Fortuna met 4-2 verloor. De trainer had ook nog wel wat te klagen na afloop. Fortuna kreeg na een overtreding op Novakovic een strafschop van scheidsrechter Van Boekel. Maar die draaide die beslissing op aanraden van de VAR toch weer terug. En volgens mij staat hij ongeveer op 1,05 meter. En ik sta er natuurlijk wel ver vanaf, maar hij wil hem binnenschieten. Hij wordt gewoon voor zijn sok afgelopen. Alleen, goed, uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter het moment. En die geeft hem en ja, blijkbaar is het dan toch geen. Ik heb hem net teruggezien. Ik blijf erachter staan. Dit is gewoon 1000% penalty. En ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Heerenveen wipt dankzij de overwinning over Fortuna heen op de ranglijst. Bij Vlagen zagen we weer dat oude, vertrouwde, verzorgde voetbal van de Friezen. Ik denk dat we ook heel veel goede wedstrijden dit seizoen hebben gespeeld. We maar niet hebben gewonnen, net gelijk gespeeld, dat het net niet mee zat. Dus daarin hebben we ook veel punten laten liggen. Maar laten we hopen dat we nu gaan stijgen, nog meer gaan stijgen op de ranglijst. En dat zei Sam Lammers. Hij maakte er 2, staat nu op 11 treffers dit seizoen. De PSV-huurling. PEC Zwolle tegen de Graafschap in Zwolle. Zwolle is het Jaap Stam-effect wel zo'n beetje uitgewerkt. Vorige week al werd verloren bij ADO. Vanavond kreeg PEC een onplezierig bezoekje van laagvlieger De Graafschap. Compleet off day, denk ik, van iedereen. En niemand heeft zijn niveau gehaald. En dat zag je vandaag ook terug. En je gaat kaart op je bek. 3-0 tegen De Graafschap mag niet gebeuren. Duidelijke teksten van Thomas Lam. Inderdaad, 0-3 werd het. De verdediger zag PEC weer spelen zoals voor de winterstop. En dat is geen compliment. Waar je bal in, bal naar bal inlevert en gewoon niet goed voetbal, dan zijn we ook een makkelijke ploeg om tegen te spelen, denk ik. En ga je terecht met nederlaag eraf. Ja, de Graafschap boekt zijn eerste uitoverwinning van het seizoen. In Doetinchem wisten ze al dat dit duel 3 punten zou opleveren. Althans, trainer Henk de Jong heeft die voorspellende gave. Wij voelden zelf dat we die wedstrijd gingen winnen. Hoe raar het ook klinkt. En dat hebben we gedaan. Ja, zo simpel is het. Charlie Benschop maakte zijn eerste goal voor de Superboeren. Zoals een echte teamplayer betaamt, bedankt hij natuurlijk eerst zijn maatje voor de fantastische voorzet. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat de pas van Azor die was heerlijk. En ik hoefde hem alleen maar erin te prikken. En top. Diezelfde Benschop kon sowieso al niet stuk deze week bij de Graafschap. De spits nam de hele selectie mee naar de Champions League wedstrijd tussen Schalke en Manchester City. De nieuwe jongens moeten bij ons een liedje zingen. Toen belde hij mij en zei hij, ja train, ik kan niet zingen, maar kan ik er onderuit komen? Ik denk, hij wil 100 euro in het pot doen. Hij zei, als ik jullie nou allemaal meeneem naar de Champions League, Nou, ik zei, jongen, hoef jij niet te zingen? Nou, klaar, dat hoef je niet. Het was een fantastische avond. Mooi was dat van Henk de Jong. De uitleg als het gaat om de actie van Benschop, die een hele selectie meeneemt naar een Champions League wedstrijd. Dat is echt een bijzonder moment. NAC tegen FC Groningen eindigde vanavond in 0-0. Die wedstrijd is nog maar net afgelopen. Kijken we naar de stand. Bovenin natuurlijk niks veranderd. De top 4. PSV op 1. 4 punten voorsprong op Ajax. Een Feyenoord heeft een achterstand van 15 punten op PSV. AZ is de nummer 4, heeft 40 punten. Heracles speelde gisteren al. Het won uit bij VVV met 1-0. Dat wil zeggen dat Heracles nu 35 punten heeft. FC Utrecht, ondanks het gelijke spel, achterhaalt het wel Vitesse. Het heeft nu 33 punten. Kijken we naar de rechterrij en met name onderin, dan zien we dat NAC Breda 18e is. Het heeft 17 punten. 4 minder nu dan de Graafschap. Dat het gat ten opzichte van Emmen heeft verkleind tot 3 puntjes. De nummer 15 is PEC Zwolle. Morgen wordt gespeeld om 11:15 ADO tegen Ajax. Om 14:30 Emmen tegen Vitesse. En natuurlijk PSV Feyenoord. En om 16:45 Willem II tegen AZ. Ja, in de Eredivisie staat er voor de koploper PSV dus een belangrijk duel op de rol. Hè, als de nummer 3 Feyenoord op bezoek komt. In de jacht op het kampioenschap is het voor de Eindhovenaren zaak om de Rotterdammers te verslaan. En dat dat gebeurt is niet evident, want de laatste weken verspeelde PSV de nodige punten. Maar volgens de trainer Mark van Bommel is er geen enkele reden tot paniek. Dan krijgen we goals tegen, zoals elke andere club in Nederland. Het is niet specifiek dat we nu onrustig worden, een tegendeel. Ja, maar goed, niet onrustig worden, dat is één. Hè? En dat begrijp ik ook, waarom zou er paniek zijn? Maar hoe werkt zoiets in tactische besprekingen? Hoe behandel je dat? Nou, dan zeggen we dat we een goal tegenkregen. En dan analyseren we dat. Maar het is niet zo dat wij superveel goals tegenkrijgen, toch? Zeker niet. Dus je beschouwt het ook puur als incidenten en dat je het niet groter moet maken dan het is? Ja, maar iedere team krijgt goals tegen. Kijk, het is aan ons om meer te scoren dan dat je tegenkrijgt. De makkelijke wijsheid. Het is natuurlijk open deuren en trappen. Ja, het is niet zo dat wij specifiek nu alleen maar gaan verdedigen of daarop gaan letten. Wij doen altijd hetzelfde. En er zit karakter in deze ploeg. En zo hoort het ook, vind ik. Ja, en dat karakter, dat wordt steeds gezegd, dat is het karakter van Bommel. Misschien is dat wel eens vaker aan de orde gekomen. Hoe heb je dat überhaupt in deze groep gekregen? Je kan niet zeggen van nu gaan we tot het einde. Kijk, dat moet je elke dag. Zit dat in je oefeningen, zit dat in je spel. En dan is er nog steeds geen garantie dat dat gaat lukken. Maar dit is wel een elftal wat voor elkaar wil vechten. Wat de stand ook is. Of het nou 4-0 voor is, of het is 1-0 achter, of 2-0 achter, of 2-1. Ze gaan altijd. En dat is mooi als trainer, om dat te signaleren dat je daar weinig aan hoeft te doen. Mark van Bommel was dat, de trainer van PSV, in gesprek met collega Martin Vriesema. Morgen dan speelt PSV dus de wedstrijd tegen Feyenoord. Allemaal te volgen bij onze zondagmiddaguitzending van NOS Langs de Lijn. Henry die is druk met schaatsen. Maar dat betekent dat wij Herman van der Zandt bereid hebben gevonden om zijn plek in te nemen en plaats te nemen naast Hugo Borst. Dat allemaal morgen. Het voetbal in de Eredivisie. De ontknoping van de wereldkampioenschappen sprint vanaf 14:00 dus. Zometeen gaat hier op deze zender Het Oog verder. Gepresenteerd door Max van Wezel. Wens u nog een mooie avond. En wij luisteren naar de mooiste tune van de Nederlandse radio. Ja, die van Het Oog is ook mooi. Dat is waar. Fijne avond. Radio 1. Het is de grootste jaarlijkse volksverhuizing ter wereld. Miljoenen vogels trekken in het voorjaar vanuit hun overwinteringsgebieden in het zuiden naar hun noordelijke broedgebieden. In het Vogeltrekjournaal krijgt u alle start- en landingstijden van de migrerende vogels. Verder zijn we bij de Tesselse visser Adrie Vonk. Ja, het meurt hier af en toe wel eens een beetje, maar toch ook nooit meer dan één neus vol. Hij heeft 5.500 walvisbotten in zijn schuur liggen. Vandaag